ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آج اللہ کا نام لے کر انشاءاللہ سورۃ النساء شروع کریں گے. سورۃ النساء جو ہے یہ مدنی سورۃ ہے, اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی تعارف قرآن میں اور اس کے بعد سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کے تعارف میں بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک میں سورتیں جوڑوں کی شکل میں نازل ہوئی ہیں. تو سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ, اس سے اگلی جو سورت آئے گی سورۃ نمبر 4 اور سورۃ نمبر 5, یہ بھی جوڑے کی شکل میں ہے. اور اس کے سٹارٹ سے ہی آپ اندازہ کریں کہ یہ سٹارٹ ہوتی ہے یا ایہا الناس سے, اور سورۃ المائدہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی یا ایہا الذین آمنو. بالکل ریزیملس ہے, پکارنے کے ساتھ انسانیت کو اور ایمان والوں کو پکارنے کے ساتھ سٹارٹ ہوگی. سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ مل کر ایک مشترکہ مقصد کو مکمل کرتی ہیں, کیونکہ جوڑا جو ہوتا ہے انسانوں میں بھی, مرد اور عورت کا جو جوڑا ہے وہ ایک خاندان کو وجود بخشتا ہے. تو سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ بھی مل کر ایک کامن کاز کو ایڈریس کرتی ہیں, اور وہ ہیں سوشل ویلیوز, اخلاقیات. اور اس میں بھی سورۃ النساء کے اندر جو سوشل ویلیوز ہیں, انسانی اقدار اور اخلاقیات ہیں, وہ معاشرتی لیول پر, اور سورۃ المائدہ میں پوری ریاست کے لیول پر ان کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اسی میں جا کر پھر چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی آ جائے گی, اور اسی طریقے سے قتل مرتد کا حکم بھی آ جائے گا. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ایڈریس کیا کہ سورۃ المائدہ جو ہے یہ اسلامک شریعت کا سمجھیں کہ خلاصہ ہے, اور اسی میں وہ شعرا فاق آیت بھی موجود ہے جو 9 ذوالحجہ 11 ہجری میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میدان عرفات میں نازل ہوئی. الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا, اور آپ پر اپنی نعمت تمام فرما دی, اور آپ کے لیے دین اسلام کو ایز اے ریلیجن پسند فرمایا. تو وہ سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ تعالی جب آئیں گی آیات تو اس کو ایڈریس کریں گے. تو سورۃ النساء جو ہے اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ ہے جو معاشرے میں پسے ہوئے طبقے ہیں, غلاموں کا طبقہ, عورتوں کا طبقہ, خصوصاً اس معاشرے کے اندر جہاں عورتوں کی اور غلاموں کی کوئی اہمیت نہیں تھی, اسی طریقے سے یتیموں کی کوئی اہمیت نہیں تھی, ان کے ساتھ جو چاہتا زیادتی کر دیتا. تو ان کی ایمینسیپیشن یعنی ان کو اپ لفٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء جو ہے نازل فرمائی. تو یہ اس کا مرکزی ٹاپک ہے. پھر اس میں 3 طریقے سے خطاب ہوگا, یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے ایمان والوں کو خطاب ہوگا, پھر ان ایمان والوں سے پہلے جو ایمان والے تھے اہل کتاب ان کو ایڈریس کیا جائے گا, اسی طریقے سے انسانیت کے لیول پر لوگوں کو ایڈریس کیا جائے گا, اور 3rd کیٹیگری جو ہے وہ منافقین کی ہے. تو اس صورت میں کم از کم 80 آیات جو ہیں وہ یا ایھا الذین آمنو کے ذریعے اس کے کانٹیکسٹ میں منافقین کو خطاب ہے. لیکن چونکہ منافق بھی قانونی طور پر مسلمان ہوتا ہے, دل کا معاملہ تو اللہ کے سپرد, پورے قرآن میں یا ایھا الذین نافقو کہیں نہیں ہے, اے وہ لوگوں جو نفاق کرتے ہو. تو پورے قرآن میں منافقین کو بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر ایڈریس کیا گیا. اسی طریقے سے جہاد کی جتنی آیات آتی ہیں جن میں ایڈریس کیا جاتا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم بوجھل دل کے ساتھ قتال کی طرف جاتے ہو, وہاں معاذ اللہ استغفر اللہ صحابہ کرام مراد نہیں تھے. اس سے مراد وہ لوگ تھے اے ایمان کے دعوے داروں, جو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو, ہے تو منافق تھے وہ. صحابہ کرام علی رضوان تو اپنا تن من دھن سب کچھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار تھے. تو اس صورت میں بھی بعض اوقات پڑھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے بڑے بڑے علماء کو غلطی لگ جاتی ہے اور وہ آیات پڑھ کے مسلمانوں پر لگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں, صحیح بخاری میں کتاب الاستطابۃ المرتدین چیپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول موجود ہے کہ مخلوق میں بدترین وہ لوگ ہیں جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پر لگاتے ہیں. وہ خوارج تھے, صحابہ کرام کو کافر کہا کرتے تھے. تو اس میں بڑا احتیاط کی ضرورت ہے. آج بھی بعض جماعتیں قتال کی اور جہاد کی دعوت کی آڑ میں مسلمانوں کے اوپر منافقت کے فتوے لگا کر تو سخت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم بنتے ہیں. تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کسی مسلمان پر, اہل قبلہ پر جو ہے وہ فتویٰ بازی کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے, فتووں سے بچنا چاہیے, تکفیر سے بچنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, اے لوگو اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ, جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا یعنی سیدنا آدم علیہ السلام سے. وخلق منہا زوجہا, اور اسی ایک جان میں سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا یعنی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, پھر اس جوڑے کے ذریعے کثیر تعداد میں عورتیں اور مرد زمین پر پھیلا دیے. انیشلی سٹارٹ اس جوڑے سے ہوا. تو اس کی تفسیر میں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر متفق علیہ حدیث موجود ہے. امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے یہ مرد کی سب سے اوپر والی ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, لہذا اس کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ یہ ٹوٹ جائے گی. اس کو جو ہے وہ طریقے کے ساتھ ہینڈل کرو, جتنا اس کے ساتھ مینجمنٹ کر کے چل سکتے ہو اس سے فائدہ اٹھاؤ. پھر بھی اس کے اندر چند ایک چیزیں کمزوریاں رہیں گی, وہ بلٹ ان اس کے اندر موجود ہیں, اس کے ساتھ کمپرومائز کرو. تو آدم علیہ السلام کی پسلی سے سیدہ حوا پیدا ہوئی سلام اللہ علیہا, اور پھر ان کے ذریعے پوری کی پوری انسانیت آگے چلی, اور وہ پھر ہمیں تورات میں, انجیل میں, اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر, نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ڈیٹیلز ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام اور مائی حوا کا صبح کے وقت ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا اور ایک شام کے وقت. تو جو صبح کے وقت لڑکا ہوتا تھا, شام کے وقت جو لڑکی تھی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا تھا, اور شام کے وقت جو لڑکا تھا اس کا صبح والی لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا تھا. اس طریقے سے انیشلی یہ پہلا, اور پہلی شریعتوں کے اندر احکام بھی ذرا ڈفرینٹ تھے, لیکن اب اس شریعت کے اندر جو ہے وہ احکام ڈفرینٹ ہے. تو اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو, کیونکہ تقوی, گاڈ کانشیسنیس, اللہ تعالی کا خوف, اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ, قیامت کے دن اللہ کے حضور پیشی کا خوف, یہ انسان کا قبلہ درست رکھتا ہے. تو پہلی بات تقوی سے ہو رہی ہے, اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, یعنی تم سب کا اوریجن ایک ہی ہے. جیسا کہ میدان عرفات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, کسی گورے کو کالے پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی سرخ کو سیاہ پر, کسی سیاہ کو سرخ پر کوئی فوقیت حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. تقوی اللہ کے حضور کرائیٹیریا ہے. اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, پھر اس جان سے ہی اس کا جوڑا بنا کر پھر کثیر تعداد میں مرد اور عورت زمین میں پھیلا دیے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. دیکھیں تقوی کی کتنی زیادہ ترغیب ہے, کتنا امفسائز ہے اس پر. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, اس ذات کا تقوی اختیار کرو کہ جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے کو سوال کرتے ہو. جب بھی کوئی معاملہ بالکل پھنس جاتا ہے تو کہتے ہیں یار خدا کا نام ہے, خدا کے لیے اس مسئلے کو یہیں ختم کر دو. تو اللہ تبارک فرما رہا ہے کہ جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو, بہی والارحام, اور جو قطع رحمی والے رشتے قطع ہونے لگتے ہیں, رحم و رشتے جو ہیں رحم والے, ان کو جو ہے تم بچاتے ہو اس ذات کا واسطہ دے کر. ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر ہر وقت نگہبان ہے, تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ سب سے زبردست عقیدہ ہے گناہوں سے بچنے کے لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, جو کہ بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے, حدیث جبریل, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مقام احسان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم یوں عبادت کرو گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو, اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تصور کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے, کیونکہ انسان کا قبلہ درست رہے گا. انسان کتنے گناہ لوگوں کی شرمندگی کی وجہ سے, اپنے گھر والوں کی شرمندگی کی وجہ سے, ماں باپ کی اولاد کی شرمندگی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے, اور ان سب رشتوں سے بڑھ کر اللہ کی ذات کا رشتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. تقوی کی اصل بنیاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. وَآتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ, اور یتیموں کو ان کا مال ان کے حوالے کرو, اور مت بدلو اپنی ردی چیز ان کی اچھی چیز کے بدلے میں. مثال کے طور پر کسی شخص کا بھائی فوت ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اولاد چھوڑ کر مرتا ہے پیچھے سے, اب تایا جان اس کی دولت پر قابض ہو گئے ہیں, اور اگر جداد بانٹتے بھی ہیں تو ناقص چیزیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور باقی اپنے بھائی کے بیٹوں کو جو ہے وہ اب ناقص چیزیں ان کو دے دیتے ہیں, اچھی چیزیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مت بدلو تم اپنے ردی مال کے ذریعے ان کا اچھا مال, کہ وہ اپنے پاس رکھ لو اور اپنا ردی مال ان کو دے دو. کیونکہ یتیموں کا جو میں نے شروع میں بتایا کہ اس میں جو معاشرے کے پسے ہوئے طبقے ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا ہے, ان کے حقوق کی بات کی گئی ہے. تو یتیموں کے تو اس معاشرے کے اندر کوئی حقوق ہی نہیں تھے, جس کا باپ مر گیا بس اس کی جداد کے اوپر, جس طرح آج بھی ہمارے پنجاب کے معاشرے میں بھی تقریباً یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. ولا تأکلوا اموالہم الى اموالکم, اور ان کے مال کو اپنے مال میں ملا کر مت کھاؤ. انہ کان حوبا کبیرا, بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیا بڑا گناہ ہے؟ کہ یتیم کا مال اپنے مال میں شامل کر کے اس کو ہڑپ کر جانا. ولیعوذ باللہ تعالی. اسی کانٹیکسٹ میں آگے بات چل رہی ہے, وہ ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتاما, اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے, تو یہ آیت کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہے, تو ان سے نکاح نہ کرو. وہ اس کے شان نزول میں بخاری کے اندر احادیث بھی موجود ہے, کیونکہ جو یتیم بندہ ہے, جو یتیم بچی ہے, اس سے اس معاشرے میں لوگ اس کی دولت ہڑپ کرنے کے لیے خود شادی کر لیا کرتے تھے. اگر شادی ان کے ساتھ کرنی ان کے اس حرمت والے رشتوں کے اندر نہیں آتی تھی, تو یتیم کی پرورش کی اس نیت کے ساتھ کہ اس کے مال پر قبضہ کر لیں گے شادی کر کے, ظاہر ہے کہ بیوی بنے گی تو اس کا مال بھی اپنے پاس آ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتیم کے معاملے میں اگر تم ناانصافی کا شکار ہو تو ان سے نکاح کرنے سے بچو, اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرو. فن کی خو ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع, تو اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں ان کو اپنے نکاح کے اندر لے کر آؤ, دو دو تین تین یا چار چار چار تک, لیکن ان یتیم بچیوں کے ساتھ نکاح نہ کرو, بلکہ کیا کرو کہ ان کے تم ولی بن جاؤ, کیونکہ نکاح کے لیے ولی کی شرط ہے. تو بجائے ان یتیم بچیوں سے خود شادی کرنے کے, خود شادی کرو گے ان کے ساتھ زیادتی کرو گے تو ان کی سائیڈ لینے والا کوئی نہیں ہوگا, اس کی بجائے یہ کرو کہ ان یتیم بچیوں کے رشتے کہیں اور کرو اور تم ان کے ولی بنو, تاکہ ان بچیوں کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو تم ولی کی حیثیت سے پیچھے کھڑے ہو. اور تم نے اگر شادی کرنی ہے تو اور عورتیں بہت ہیں, دو کرو تین کرو چار تک کرو شادی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے, فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ, تو پھر ایک بیوی پر ہی اکتفا کر لو,

تو اسلام سپرسٹیشس ریلیجن نہیں ہے، یا نحوست سے مراد بے برکتی ہے، اور وہ اس کو ایڈریس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے کیا، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے، نیک بیوی دنیا کا سب سے بہترین سرمایہ ہے. اگر نیک بیوی نہیں ہوگی، بری ہوگی، تو بدترین سرمایہ ہوگا، اور نحوست ہی بن جائے گی پھر. تو یہ نحوست ان معنوں میں نہیں ہے جو ہندوانہ کانسیپٹ ہے، بلکہ یہ ان معنوں کے اندر ہے کہ بے برکتی، اس کا کتاب و سنت کے خلاف چلنا آپ کو بھی اللہ اور اس کے رسول سے دور کر سکتا ہے عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا، کیونکہ بعض لوگ اس حدیث کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اس کو مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اب اگلی پانچ نمبر آیت سے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اور نہ دو نادانوں کو اپنے مال جنہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لیے سہارا، اور کھلاؤ ان کو اپنے مال میں سے. یعنی میں نے پہلے جس طرح ڈیس کیا کہ کسی کا بھائی فوت ہو جاتا ہے اور وہ اولاد چھوڑ کر مرتا ہے، اب ظاہر ہے کہ جو چچا ہے یا تایا ہے وہ مال کی کفالت کرے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ مال اگر وہ چھوٹے بچوں کے حوالے کر دے تو کوئی اور آ کر بھی چھین سکتا ہے، یا چھوٹے بچے فضول خرچی میں اس کو اڑا سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان بچوں کو جو تم نے اپنے پاس رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے بڑھاپے کا ان کو سہارا بنایا ہے، ان کے مال میں سے کچھ نہ کھاؤ اور ان کو کھلاؤ اس مال میں سے، اور مال ان کے حوالے نہ کرو ان چھوٹے بچوں کے. وَقْسُوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کو اس مال میں سے پہناؤ اور ان سے معروف طریقے سے بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. یہ نہیں ہے کہ ان کا باپ مر گیا تو اب ان کے ساتھ تم ظلم کرنا شروع کر دو، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہوتا ہے. بڑے قریبی تعلقات ہوتے ہیں دو بھائیوں کے، ایک بھائی کے مرنے کی دیر ہے، دوسرے کی بیوہ کے ساتھ اس کے یتیم بچوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، تو وہ قرآن پاک سے دوری کا پھر یہی انجام ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں تو قرآن پاک میں ایڈریس ہوں گی نا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر تک پہنچ جائیں، یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں اور تم دیکھنا شروع کر دو کہ وہ مال اب ضائع نہیں کریں گے، پھر اس وقت تک مال اپنے پاس رکھو. اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اپنے پاس رکھ لو، اس کے بعد مال ان کا ان کے حوالے کرو، کیونکہ ان کا مال ہے. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، پس اگر تم ان سے دانائی کی بات محسوس کرو کہ اب یہ لوگ عاقل اور بالغ ہو چکے ہیں، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کو لوٹا دو. یعنی اتنے عرصے سے جو تم نے ان کے مال کی حفاظت کی، تو اب پکے اس پر قابض ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ وہ مال جوانی کے بعد ان کے حوالے کر دو. ولا تاکلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا، اور ان کے مال نہ کھاؤ اور فضول خرچی میں نہ اڑا دو کہ تمہیں یہ خطرہ ہو کہ جب یہ بڑے ہوں گے تو مال مجھ سے واپس لے لیں گے. اس چکر میں تایا اور چچا جو ہیں وہ اپنے یتیم بھتیجوں کا یا بھانجوں کا مال نہ اڑا دیں گے، یہ بڑے ہوں گے تو مال مانگیں گے، اس سے پہلے ہی مال ختم کر دو ان کا. اور وہ کیوں؟ کیونکہ اب وہ ان کی پرورش کر رہے ہیں تو ان کے مال میں سے ہی کرنی ہے نا. اگر تو چچا یا تایا امیر ہے تو وہ اپنے بھتیجوں کی تو کفالت کر سکتا ہے اپنے مال میں سے، اگر غریب ہے تو وہ انہی کے مال میں سے ان کی پرورش کرے گا. وہ آگے آ رہا ہے، تو یہ نہ ہو کہ ان کی پرورش کرنے کی آڑ میں اتنا مال ان کا خرچ کر دیا جائے کہ ان کے جوان ہونے تک سارا کچھ اپنے اوپر لگا کر ہڑپ کر لیا جائے، ایسا نہ ہو. ومن کان غنی فلیستعفف، اگر کوئی سرپرست امیر ہے، غنی ہے، تو اس کو یتیموں کے مال سے پرہیز کرنا چاہیے. ومن کان فقیرن، اور جو کوئی غریب ہے، اب سرپرست اگر غریب ہے، چچا یا تایا غریب ہے اور اپنے بھتیجوں کی اس نے پرورش کرنی ہے، تو ان کے مال میں سے کر سکتا ہے. فل یا اکل بالمعروف، تو وہ کھا لے اس میں سے معروف طریقے سے. یعنی یہ بالکل نیچرل تعلیمات ہیں. اب یہ امپاسبل ہے کہ ایک ہنڈیا پکے اور اس میں بالکل کوانٹیفائی کیا جائے کہ اتنی بوٹیاں جو ہیں اس کے مال میں سے ہیں، اتنی میرے مال میں سے ہیں، یہ امپاسبل ہے اتنا انصاف کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ ان کے مال میں سے تھوڑا بہت اگر تم بھی کھا لیتے ہو تو معروف طریقے سے، کوئی عرض نہیں اس کے اندر. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ اموالہم فاشہدوا علیہم، پھر جب تم ان کا مال ان کو لوٹانے لگو تو مال لوٹانے پر گواہ کر لو. یہ اپنے دائیں بائیں نظر رکھا کریں کہ جو بندہ سویا ہوا ہو نا، آپ میں سے ایک بندہ بھی سوتا ہے نا، تو میں اپنا سارا کانفیڈنس لوز کر جاتا ہوں گفتگو کا. بڑی احتیاط کیا کریں. اگر ہفتے میں ایک دن آنا ہوتا ہے تو بندہ پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے، کوئی اتنا ٹائم تو یہاں لگتا نہیں ہے. اب تو عشاء بھی 7 بجے آ گئی، 7:15 بجے، تو تھوڑا اس چیز کا ہم خیال کر لیا کریں، اپنے دائیں بائیں والوں کو دیکھ لیا کریں. نہیں دھیان ہوتا ہے، دائیں بائیں بندہ خیال کیا کرے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتیموں کے مال سے پرہیز کریں جو امیر لوگ ہیں، اور جو غریب ہیں وہ ان کے مال میں سے مناسب مقدار میں لے سکتے ہیں. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب جوانی کے بعد ان کو مال واپس کرنے لگو تو اس پر گواہ کر لیا کرو. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اصل تو اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یعنی یہ دنیا کے گواہ تو ہیں، یہ دنیاوی معاملات کے اندر، باقی جس نے دنیا کے گواہوں کو بھی چکمہ دے لیا اور 2 نمبری کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو وہی چیز ہے کہ اصل جو تلوار لٹکنی چاہیے انسان کے دماغ کے اوپر، سر کے اوپر، وہ تقوی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے. یہ جو گواہ بنائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے تو علم میں ہے، جو کچھ 2 نمبری کوئی کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار. یعنی مرد کے لیے بھی حصہ ہے وراثت میں. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو کچھ ان کے ماں باپ چھوڑ کر مر جائیں یا قریبی رشتہ دار. مما قل منہ او کثر، اس طرح سے خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا ہے. نصیبم مفروضا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا ان کا حصہ ہے، اور وہ آگے آ جائے گا اگلے رکوع کے اندر، وراثت کے قوانین آ جائیں گے. 2 آیات کے اندر، 1 رکوع کی 2 آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وراثت کے قوانین کو اس طرح ایڈریس کیا ہے کہ پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں. پھر اس کے اوپر احادیث کی کتابوں میں پورے پورے چیپٹر ہیں کتاب الفرائض کے نام سے، کہ اگر کوئی مر گیا تو اس کے کس طریقے سے ورثاء کو دولت جو ہے پیچھے سے تقسیم ہوگی. تو وہ اگلی دفعہ آیات آئیں گی، وہ بڑی کمپلیکس آیات ہیں، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ ہمیں سمجھ آ جائے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب حاضر ہوں ورثے کو تقسیم کرتے ہوئے قریبی اور رشتہ دار اور یتیم اور مسکین لوگ بھی. اب مال ترکہ تقسیم ہو رہا ہے اور وہاں کچھ غریب لوگ بھی آ جاتے ہیں، جیسا کہ کبھی قربانی کے دنوں میں بھی ہوتا ہے کہ قربانی جب بانٹ رہے ہوں تو غریب لوگ بھی وہاں پہ آ جاتے ہیں. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ ان کو کہہ کے جب نسوئت ہوں، یہ چیز نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا اگر کوئی اور رشتہ دار جن کا حصہ نہیں ہے وراثت میں، اور کوئی غریب مسکین لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے، پھر کیا کریں؟ فَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ، تو انہیں بھی تھوڑا سا اس میں سے دے دو، تھوڑا بہت ان کو بھی دے دیں. دیکھیں کتنی پیاری تعلیمات ہیں، اس سے معاشرے میں محبت کس طریقے سے بانٹی جا رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھے طریقے سے ایٹیکیٹس کے ساتھ پیار محبت سے بات کرو، بدتمیزی کے ساتھ بات نہ کرو. لیکن یہ ساری باتیں اب کتابی ہیں، پریکٹیکلی تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہمارے اخلاقیات کس حد تک گرے ہوئے ہیں. اور جب کبھی کوئی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں، سب سے پہلے دین کو ہم پسے پش ڈال دیتے ہیں. کیا مولوی اور کیا غیر مولوی، شادی کی سرمنی آئے گی، کیا داڑھی والا کیا بغیر داڑھی والا، کیا نمازی کیا بے نمازی، لوگ ڈول ڈھماکے کا اور باقی چیزوں کا جو کتاب و سنت کے خلاف ہے اہتمام کریں گے، مہندی کی رسم بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، ساری چیز. پھر وہ 2-3 دن کے لیے دین کو چھٹی دے دیتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جیسے یہ دفعہ اب 2-3 دن کے لیے اٹھ گئی ہے. حالانکہ اسی وقت ہی تو آزمائش آتی ہے. جب دین کا اور معاشرتی اقدار کا آپس میں مقابلہ ہو تو پھر اس وقت پتا چلے گا کس کی پرائورٹی اللہ ہے اور کس کی پرائورٹی معاشرے کے رسم و رواج ہے. اسی وقت تو پتا چلنا ہے. ویسے کیا پتا چلنا ہے کہ کون دودھ پینے والا مجنو ہے اور کون قربانی کرنے والا مجنو ہے. ویسے تو سارے کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، فجر کی نماز تکبیر اللہ سے کوئی نہیں قبول، کیونکہ موت تو نہ آج تک میرے ماں باپ سے کسی نے زندگی مانگی, نہ مجھ سے مانگی, نہ شاید میری نسلوں کو کبھی زندگی دینی پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے. لیکن نماز فجر کی تو روزانہ پڑھنی پڑے گی, یہ اس سے مشکل کام ہے, یہ ہمیں قبول نہیں ہے. قتال میں تو گیا, ایک دن کے لیے گیا, مر گیا تو شہید ہو گیا, بچ کے آ گیا تو غازی ہو گیا, پھر پورے ملک کے اندر ڈنڈورا. لیکن فجر کی نماز روزانہ پڑھنا یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کتنے لوگ ہیں مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتے ہیں وہ, لیکن ان کو کہ فجر کی نماز روزانہ تکبیر اولیٰ سے پڑھنی ہے, کوئی نہیں تیار ہوتے. ایون مولوی خود نماز پڑھانے نہ آئے تو اپنی بھی کوئی نہیں پڑھتا الا ماشاء اللہ. تو یہ روزانہ مرنا ہے, یہ روزانہ قتال ہے, پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گفتگو کرو, اگر وہ فراست کے تقسیم ہوتے وقت وہاں آ ہی جائیں ان کے ساتھ مس بہیو نہ کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. اب یہ بہت زبردست ہماری انسٹنکٹ کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یتیموں کے جو سرپرست ہیں وہ ایک لمحے کے لیے یہ بات سوچ لے کہ اگر وہ خود مر جائیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے مریں پیچھے, اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوگی اگر ان کے بچوں کے ساتھ کوئی یہ کرے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یتیموں کی کفالت کرتے ہوئے یہ چیز سوچ لو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. ڈر جانا چاہیے یتیموں کے سرپرستوں کو کہ اگر وہ چھوڑے جاتے ہیں اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے, خَافُوا عَلَيْهِمْ, وہ کتنے فکر مند ہوں گے ان کے بارے میں کہ ہمارے بچوں کا ہمارے مرنے کے بعد کیا بنے گا. تو اب وہ خود کیوں نہیں سوچتے کہ ہم بھی کسی یتیم کے سرپرست ہیں, ہم اس کے ساتھ برا سلوک نہ کریں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, تو ان کو چاہیے اللہ سے ڈریں, تقوی اختیار کریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور ایسی بات کہیں جو بالکل درست ہو, کوئی دو نمبری پر مبنی بات نہ ہو. جس طرح یہ اکثر لوگ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, اپنے رشتہ دار تو بڑی دور کی بات ہے, باہر کے لوگ آ جاتے ہیں. کئی مولویوں کو دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد باپ مر گیا, اس کے بیٹوں کے پاس آئے ہیں, جھوٹ بولا ہے, بس جی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے آپ کے والد صاحب کی, مرنے سے ایک ہفتے پہلے وہ کہتے تھے میں نے مسجد میں 1,00,000 روپیہ دینا ہے, بس بس ان کی زندگی باقی نہیں تھی. اب 3-4 بندے اور سن رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے, ان کے ذہن میں بھی خیال آئے گا کہ باپ کو کروڑ پتی مرا ہے, کتنا بدبخت بیٹا ہے اگر یہ 1,00,000 روپے اپنے باپ کی خواہش پوری نہ کرے. اس طریقے سے مولوی مدرسے بنا لیتے ہیں. یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ آبزرویشن ہے میری. جھوٹ تو فل بدی زبانوں پہ جاری ہوتا ہے. وہ جی بس یہ کہتے تھے, چاہے انہوں نے کہا ہو یا نہ کہا ہو, کسی طریقے سے توریا کر کے نا اس کو حلال کر لیں گے. کہیں انہوں نے ویسے ہی پوچھ لیا ہو مرنے سے ایک ہفتہ پہلے کہ بھئی آپ نے وضو خانے پہ ٹائلیں کیوں نہیں لگوائی ہوئی ہیں, بس اتنا پوچھ لیا. آگے مولوی نے سٹوری بنانی خود کہ جی وہ پوچھتے سن جناب, بس وہ انہوں نے خواہش تھی کہ لوا دیں دے, بس وہ ٹائلاں مر گئے تو بس ہوں چلو جو اللہ کی مرضی تسی کرو گے, پیچھوں اگر کر دو گے انہوں کی روح بھی خوش ہو جائے گی. تو وہ اس طریقے سے جناب کتنے پیسے جی, وہ کہیں گے جناب 1,000 روپیہ رکھ دیں آپ ہمارے پاس, تو وہ ٹائلیں آئیں گی 2,000 کی, 3,000 کی, 10,000 کی, 50,000 روپے اپنی جیب میں ڈال لیں. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں, اسی تو بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. اس سال بھی 30-40 لاکھ لوگوں نے حج کیا ہے, کیا فرق پڑ گیا دنیا میں, اسلام آ گئے. جڑے اتھے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے, تو جڑے اتھے پیڑے وہ کعبے بھی پیڑے جا کے. جب تک ہم اپنی اصلاح نفس نہیں کریں گے, قرآن پاک کو پریکٹیکلی اپنی زندگی کے اندر نہیں لے کے آئیں گے, یہ کچھ بھی نہیں ہونا, نہ داڑھیوں سے, نہ پگڑیوں سے, نہ تسبیحوں سے, کچھ بھی نہیں ہونا. کوئی دنیا کے حالات نہیں بدلنے والے. نمازیں صحابہ اکرام علی مردوان کے زمانے میں 1.25 لاکھ صحابہ تھے, تو آج آپ دیکھ لیں گے ایک پنجاب کے اندر ہی کروڑوں لوگ بندے جو ہیں وہ مسجدوں میں جمعے والے دن تو آ ہی جاتے ہیں. بڑے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, دنیا میں تو کوئی فرق نہیں آ رہا, کوئی فرق نہیں آ رہا دنیا کے نظام میں. کیوں کہ وہ تزکیہ نفس جو اسلام کو, قرآن کو اور سنت کو مطلوب تھا, وہ ہمارے دلوں کے اندر آیا کوئی نہیں ہے. بس یہ روٹین کی چیزیں چل رہی ہیں, نمازیں بھی روٹین کی چل رہی ہیں, ٹھیک ہے پروٹوکول نہیں, کبھی پڑھ لی, کبھی جماعت سے پڑھ لی, کبھی بغیر جماعت کے, اور یہ دین میں کوئی سختی نہیں, دین میں کوئی سختی نہیں, اور اس کی راگ لاپتے ہوئے سارا کے سارا معاملہ چل رہا ہے. ولیعوذ باللہ تعالی. ان الذین یاکلون اموال الیتامی, بے شک وہ لوگ جو کہ یتیموں کے مال کو کھا لیتے ہیں, ظلمن, ظلم کرتے ہوئے, انما یاکلون فی بطونہم نارا, بے شک یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. ولیعوذ باللہ تعالی, بہت سخت آیت ہے, اور اس کو آپ سمجھ لیں. دنیا میں اس وقت فزیکل لاز جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. آپ اگر انگارہ اپنی زبان پر رکھ لیں گے ڈیفینیٹلی زبان جلے گی, کیونکہ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ایکٹیو ہے. لیکن زبان سے جھوٹ بولیں گے زبان کوئی نہیں جلے گی, کیونکہ یہ مورل لا ہے, ایکٹیو نہیں ہے. آپ حرام کا مال کھا لیں گے پیٹ میں کوئی درد نہیں ہوگا. کوئی ایسی چیز کھا لیں گے جو ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے, کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوگا, درد ہو جائے گا پیٹ میں. اور اس کے برعکس اگر حرام کا مال کھا لیں گے کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوگا. کیوں کہ فزیکل لاز دنیا میں ایکٹیو ہے اور مورل لاز یہاں پہ ایکٹیو نہیں ہے. یہ اللہ نے ہماری آزمائش رکھی ہے. اخلاقی قوانین قیامت والے دن ایکٹیو ہو جائیں گے. اور وہ یہ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے, میں نے زکات والے چیپٹر میں بخاری مسلم کی بتائی تھی, کہ جو لوگ مال رکھتے ہیں اور زکات نہیں دیتے ان کا زمین و آسمان کا توپ ان کے گلے میں ڈالا جائے گا اور ایک گنجا سانپ ان پر مسلط کر دیا جائے گا. تو یہاں تو ہمیں وہ سانپ نظر نہیں آ رہا. تو قیامت والے دن مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے. یہاں پر جو لوگ حرام مال ہڑپ کر رہے ہیں, یتیموں کا مال کھا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں, لیکن دنیا میں یہ آگ نہیں محسوس ہوگی کیونکہ دنیا میں صرف فزیکل لاز ہی ایکٹیو ہے. لیکن قیامت والے دن اس مال کو بھی حکم ہوگا کہ ہاں جی آپ اپنا آپ دکھا دیں, تو وہ پھر دوزخ میں پیٹ کی آگ, دوزخ کی آگ پیٹ کے اندر جلے گی. ولیعاذ باللہ تعالی. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا, اور عنقریب انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کیا جائے گا. ولیعاذ باللہ تعالی. تو یہ ایک رکوع میں 10 آیات کے اندر کتنے مضامین کو اللہ تبارک و تعالی نے ایڈریس کیا. اگلا رکوع جو ہے وہ وراثت کے قوانین سے ریلیٹڈ آئے گا. 2 آیات کے اندر قانون وراثت کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا گیا, وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آئیں گی تو میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, کوئی باطل بات میرے منہ سے نکل گئی یا غلط بات تو ہمارے دلوں سے اس کو محو کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.